Pobierz aplikację Witaj. Dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A poniedziałek, 18 dzień marca. W Trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Domniemany sprawca z Utrechtu powiązany z ISIS. Wydawca wprost i do rzeczy pozostaje w areszcie. Więcej pieniędzy trafi do NFZ-u. Krótsze mają być kolejki. Nie jedna, a trzy osoby zginęły, a 9 zostało rannych w strzelaninie w tramwaju w holenderskim Utrechcie. Trwa policyjna obława na sprawcę strzelaniny, mówi burmistrz Utrechtu Jan van Zanen. Do tej pory są 3 ofiary śmiertelne, 9 osób jest rannych, w tym 3 poważnie. Nasze myśli są z krewnymi i bliskimi ofiar oraz wszystkimi tymi, którzy byli świadkami tej tragedii. 3 daarvan zijn er ernstig aan toe. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en van de mensen die er... O ustaleniach policji informował z kolei holenderski narodowy koordynator do spraw walki z terroryzmem. To, co w tej chwili wiemy, to to, że jeden sprawca jest poszukiwany. Jak wiecie, nie wykluczamy, że był to incydent terrorystyczny. Policja informuje też, że w związku z atakiem szuka 37-letniego urodzonego w Turcji Gökmana Tanisa. BBC podaje, że Holender pochodzenia tureckiego podejrzany o atak z użyciem broni palnej był już zatrzymany przez holenderskie organy ścigania z powodu podejrzenia o przynależność do tak zwanego państwa islamskiego. Prezes spółki, która jest wydawcą tygodników Wprost i do rzeczy, Michał Lisiecki, pozostanie na razie w areszcie. Sąd wstrzymał decyzję o wpłaceniu poręczenia majątkowego. O szczegółach Beata Makowska. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna wraz z innymi osobami ma być zamieszany w sprawę wyłudzenia prawie 29 milionów złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej. W ubiegły piątek na rozprawie aresztowej zatrzymanego sąd zadecydował, że jeżeli Michał Lisiecki wpłaci 500 000 złotych poręczenia, areszt zostanie uchylony. Prokuratura jeszcze tego samego dnia zaskarżyła decyzję sędziego. Do rozstrzygnięcia skargi przez sąd Lisiecki pozostanie za kratami. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Więcej pieniędzy trafi do NFZ. Krótsze mają być też kolejki w wielu dziedzinach, zapowiada prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. Ten optymizm ma podłoże w tym, co widzimy w gospodarce. Płace rosną szybciej niż to przewidywali finansiści i jest nieuchronnym, że znacząco w tym roku zmienimy plan finansowy w górę. Za styczeń mamy 143 miliony więcej niż w planie. Szef NFZ-u ma nadzieję, że w tym półroczu uda się uruchomić kilka rejestrów medycznych, które będą podstawą do oceny jakości świadczeń. Stworzyć portal, na którym będą działać wszystkie rejestry medyczne. Rozpoczynamy pracę nad nowym systemem informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia. Raporty i rejestry medyczne powinny być powszechnie dostępne. Nowelizację ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym podpisał prezydent. Chodzi o zrekompensowanie mediom publicznym utraty wpływów z abonamentu w ubiegłym i tym roku. Radio i telewizja otrzymają skarbowe papiery wartościowe, których wartości nie będzie mogła przekroczyć 1 260 000 000 zł. Tak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Mówimy tutaj zarówno o Telewizji Polskiej, jak i oddziałach regionalnych Telewizji Polskiej oraz o Polskim Radio i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Są to pieniądze, które są rekompensatą za utracone wpływy abonamentowe wynikające ze zwolnień ustawowych, które parlament wprowadził w życie. W najnowszym sprawozdaniu Polskie Radio poinformowało, że jego wpływy z abonamentu wyniosły w ubiegłym roku ponad 186 milionów złotych, czyli były ponad 20% wyższe niż rok wcześniej. Poniedziałek jest ostatnim dniem międzynarodowych targów książki w Paryżu. Impreza cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem i jest tłumnie odwiedzana przez czytelniczki i czytelników. Długie kolejki ustawiały się do autorów powieści, komiksów, ale także tomików poezji podpisujących swoje książki. Rzecz jasna dominuje twórczość rodzima, francuska, ale do dyskusji o stanie czytelnictwa prowadzonej przez rozgłośnie radiowe i transmitowane w eter zapraszani są przedstawiciele innych państw. Tym bardziej, że tegoroczne targi odbywają się pod hasłem Pisarskiej Europy. Stąd książka rumuńska, węgierska i innych krajów europejskich, w tym chętnie odwiedzane stoisko naszego kraju. Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu obrotu książki, powiedział Polskiemu Radiu. Mamy możliwość sprzedaży książek. Mamy również na dwóch półkach europejskich naszą literaturę od Gombrowicza poprzez Miłosza, Szulca i współczesnych. Wydawcy cieszą się, że liczna jest obecność dzieci zainteresowanych nie tylko komiksami. Literatura dziecięca i młodzieżowa była bogato reprezentowana na targach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w najbliższych godzinach aurą w naszej szerokości geograficznej będzie rządził niż. Niż Igor. To za jego sprawą do Polski napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne, morskie z północnego zachodu, wypierając na wschód ciepło. Skutki tego widać, a raczej czuć, bo teraz na termometrach bez rewelacji od 7 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Odczucie chłodu wzmaga porywisty wiatr. Ten szczególnie dokuczliwy jest w Wielkopolsce, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, co przed nami w programie. Nie milknie gorąca dyskusja wokół warszawskiej karty LGBT+, wprowadzonej przez prezydenta Warszawy. Kilkanaście minut temu przed warszawskim ratuszem rozpoczął się protest rodziców, którzy sprzeciwiają się decyzji władz miasta. Nie o to chodzi, że ja jestem na przykład homofobka jakaś, tylko ja się boję jednej rzeczy, że dasz palec, to pociągną całą rękę. Ale z drugiej strony pojawił się list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wystosowali go rodzice osób homoseksualnych, w którym apelują, by nie ulegać negatywnej narracji wobec środowiska LGBT. Szczegóły za chwil kilka. Nasza reporterka jest przed warszawskim ratuszem, a do tej sprawy Beata Michniewicz wróci też w Pulsie Trójki. W studiu pojawią się politycy PiSu i Nowoczesnej. Zapytamy też o konsekwencje nauczycielskiego strajku. Konsekwencje także dla uczniów. Szef ZNP Sławomir Broniarz ostrzega. Zwracam uwagę na to, że ten bezterminowy strajk ma także pewne konsekwencje, dlatego że nauczyciel ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania wszystkich czynności związanych z wykonywanym zawodem nauczyciela. No właśnie, i pojawia się pytanie, czy zatem nauczyciele w ramach protestu nie będą na przykład wystawiać świadectw. A co jeszcze u nas do 19? To jedna z najprężniej rozwijających się branży polskiej gospodarki. Mała podpowiedź, teraz doczekała się swojego indeksu na giełdzie. Kto zgadnie, jeśli nadal nic, to teraz wszystko powinno się już wyjaśnić. Nasza ostatnia produkcja dla urządzeń mobilnych w zeszłym roku pobrała się ponad 12 milionów razy, co jest bardzo dobrym wynikiem i pokazuje, jak ten rynek jest duży. Tak, naprawdę bardzo dobry wynik i chodzi oczywiście o polskich producentów gier komputerowych, którym naprawdę dobrze się powodzi, podbijają świat. Bardzo się z tego faktu cieszymy. A to dopiero ciekawa sprawa. Poczta Polska prosi mieszkańców Ursynowa, by ci w miarę możliwości przekazywali jej stare, niepotrzebne rowery. Taka akcja. Jeden rower wiosny nie czyni, więc to naprawdę musiałby być bardzo szeroki odzew społeczeństwa. Taka może akcja. Można tak to nazwać, że to akcja rower dla listonosza. Co państwo na to? Podaruj poczcie rower. Dobre wiadomości. Pszczoły budzą się z zimowego snu. Budzą się w olimpijskiej formie. Są spokojne pszczółki. Widać, że zabierają się powolutku do życia. No tak, ale to już najwyższa pora, wiosna za pasem. A przed 19 w Trójce tradycyjnie reportaż. Dziś historia Marii Gordziejko, którą wojenne losy rzuciły do Iranu. Najbardziej to nam dokuczał w zimie mróz, głód, a tam się tylko marzyło o chlebie, o skórce do chleba, no i żeby przetrwać każdy dzień. Polecamy, proszę zostać z nami do 19. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 16. A my sięgamy po naszą piosenkę dnia. To Kasai i jej utwór Salvages. If love is all that matters, what a weak life, and still not make any strides, even though our hopes are shattered, you cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes, all that remains wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Kasai, czyli Kasia Piszek z debiutanckiego albumu Equals i nasza piosenka dnia, Salvages. Zapraszamy do trójki. Też 12 minut po godzinie 16. Ważne sprawy w pośpiechu nam umknęły. Oczywiście zachęcamy i zapraszamy do rozmowy. Jak zwykle, śmiało, proszę dzwonić przy telefonie Halina Wachowicz, 2 2 7 3. Także można oczywiście do nas napisać. Nasz adres niezmiennie to zd@polskieradio.pl. A pisać można także w tej sprawie. Co sądzą Państwo na ten temat? Jak wiadomo, jeszcze tydzień potrwa referendum strajkowe wśród nauczycieli. Jeśli większość będzie za, 8 dnia kwietnia w szkołach rozpocznie się bezterminowy strajk. No i pytanie, jakie będą skutki tego protestu? W weekend szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, zagroził, że strajk może nawet zablokować promocję uczniów do następnych klas. Wczoraj przeprosił za te słowa, ale dziś w rozmowie z naszą reporterką mówił tak. Powiem wprost, strajk nauczycieli jest ogłoszony bezterminowo. Natomiast zwracam uwagę na to, że ten bezterminowy strajk ma także pewne konsekwencje, dlatego że nauczyciel ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania wszystkich czynności związanych z wykonywanym zawodem nauczyciela. Czy ten protest rzeczywiście może zagrozić wydawaniu świadectw? Nie spodziewamy się i na pewno nie chcemy, gdyby zagrożone miałoby być aż wydawanie świadectw. Marek Pleśniar, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Natomiast ponieważ zaraz po rozpoczęciu ewentualnego strajku odbędą się egzaminy zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach, no to te są zdecydowanie zagrożone i już nasi dyrektorzy informują rodziców, że taka sytuacja jest. Jak reagują? Mówimy to po to, żeby uspokoić rodziców i żeby nie martwili się za nadto, abyśmy mogli spokojnie się do tego wszystkiego przygotować. Informujemy jednocześnie, że dodatkowy termin obu egzaminów i w gimnazjum, i w szkole podstawowej będzie w dniach 3, 4, 5 czerwca. Podejście do nich jest tak samo ważne, jak jak do tego wcześniejszego. Nie było moim celem i nie jest moim celem straszenie kogokolwiek, uczniów, rodziców. Zwracam tylko uwagę na to, że minister edukacji narodowej powinna mieć świadomość, co wiąże się i jakie są konsekwencje określenia strajk bezterminowy w kontekście bieżącej pracy szkoły. Jeżeli chodzi o obowiązek oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, jest on zapisany w ustawie o systemie oświaty. Dr Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty. Strajk może ewentualnie być bezterminowy, natomiast obowiązkiem każdego nauczyciela, wynikający przede wszystkim z jego zadań ustawowych, jest jednak obowiązek oceniania, klasyfikowania i promowania. Przystąpienie do strajku to jest powstrzymanie się od wszelkiej pracy, również od zestawiania ocen. Strajk można zawiesić i wypełnić swoje obowiązki względem młodego człowieka. Ile u pani osób zadeklarowało udział w proteście? Pracowników jest niemal 140. Danuta Kozakiewicz, dyrektor jednej z podstawówek i gimnazjum w Warszawie. Tylko dwóch pracowników zdeklarowało, że nie chce strajkować. Trzy głosy w referendum były nieważne. Czy ma pani jakieś narzędzia prawne, by nakłonić nauczycieli podczas strajku do wystawiania ocen lub wystawić je sama? Takiej możliwości nie mam. Wiem, że toczą się prace w Ministerstwie Edukacji nad pewnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzaminów. Natomiast o promocji dotychczas jeszcze o żadnych nowych ustaleniach nie słyszałam. Dyrektor szkoły. On jest pracodawcą, on nie może przystąpić do tego procesu. I on jest przewodniczącym też Rady Pedagogicznej. No więc właśnie, on może sam wypisać świadectwo, może wystawić oceny? Nie, bo nie będzie miał kworum Rady Pedagogicznej, bo to jest czynność administracyjna. To jest tak jakby uchwała Rady Miasta. Rada Pedagogiczna w tym zakresie ma bardzo wysokie uprawnienie. Ja nie mogę wystawiać ocen z przedmiotów, nie mogę wystawiać ocen z zachowania. Ocenę z zachowania wystawia tylko i wyłącznie wychowawca klasy, ocenę z przedmiotu nauczyciel tego przedmiotu. Tutaj jestem tylko i wyłącznie pracodawcą. Nie ma możliwości zmuszenia tych osób do wykonania tego typu działań. I moglibyśmy tylko apelować do tych, którzy decydują. Dogadajcie się, zostawiając politykę gdzieś z boku. W tym wypadku najważniejsze są dzieci. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Te informacje zebrała Izabela Woźniak. Do wiosny, jak wiadomo, chwil kilka, przyroda się budzi. Będąc dzisiaj najbardziej na północ wysuniętym miejscu województwa podlaskiego przy turystyku granic, widziałem już bociany, a słyszałem, że będzie reportaż o pszczołach budzących się ze snu, to mogę powiedzieć, że bociany na północy już są. Potwierdzam. Otóż jeżdżąc widzę pszczelarzy, którzy mieszają coś przy ulach, a w ogródku biedronki, ale muchy są jakieś dziwnie zakręcone. Bardzo dziękujemy państwu za te telefony. Liczymy na więcej. Gdzie przyroda u państwa się budzi? 2 2 7 3. W sprawie niżu Igor, który nad Polską, pan Janek pisze, niż Igor zabiera wigor. A czy radio da radę, by go naładować w miarę? No, spróbujemy. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po pracy, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likernicze. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywita mnie wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham włączyć się od lat tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Thank you. Zamieram niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na muszce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barwne, one odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt? W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem flirt. I ważny cel to jest kapłady, zamieniam otoczenie w ryb. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdrabiony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrabiony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie spragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Głos w sprawie nauczycielskiego protestu? Tak z ciekawości się tylko pytam, bo nie znam szczegółów, a jeżeli to jest strajk bezterminowy, to chciałem się zapytać, czy nauczyciele będą także strajkować w okresie wakacyjnym. Czekamy na głosy od Państwa, czekamy na telefony od pedagogów. Nie ukrywamy, że cieszylibyśmy się także z takich telefonów, 2273, także zd3@polskieradio.pl. Jesteśmy ciekawi Państwa zdania. Tymczasem 21 minut po godzinie 16. Producenci gier komputerowych docenieni, WIG Games. Tak nazywa się jeden z czterech nowych indeksów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dzisiejszy debiut nikogo zresztą nie dziwi, bo jak mówi prezes giełdy Marek Dietl, polskie firmy produkujące gry wideo wciąż rosną w siłę. Jest ich coraz więcej i wybraliśmy te najbardziej płynne takiego makroindeksu. Liczymy, że powstaną również instrumenty pochodne, a może w przyszłości też ETF-y. I to ma być taki w ogóle znak rozpoznawczy. Dla mnie nie jest to bardzo dziwne, bo ja śledzę temat gier już od ponad dekady. Paweł Olszewski z agencji Galactus PR. Pamiętam, że jeszcze w latach 2009-2010 temat giełdy zaczynał się dopiero nieśmiało pojawiać. To było jeszcze przed premierą Wiedźmina i to Wiedźmina 2, a nie Wiedźmina 3, więc bardzo dawno temu. I wtedy już dało się zauważyć, że rzeczywiście gry wideo są ciekawym tematem nie tylko dla graczy, którzy grają w gry komputerowe, ale także dla graczy giełdowych. Najpierw mamy CD Projekt, który jest znany, rozpoznawany na całym świecie. Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory SA. Jest to zdecydowanie spółka największa pod względem wartości czy też ilości sprzedanych gier. Natomiast później mamy jeszcze takie podmioty typu 11-bit Studio, które też jest znane i uznane na całym świecie. There is no glory in war. Trzecia taka duża spółka notowana na naszej giełdzie to jest grupa Playway. Tam mamy bardzo dużo poszczególnych mniejszych spółek, m.in. Ultimate Games, który wchodził na giełdę na New Connect w zeszłym roku. No i później mamy jeszcze masę studiów, które nie są notowane. Bardzo dobrze widać to, jeżeli spojrzymy na przykład na niedawny numer Game Informera. Jest to amerykański miesięcznik o grach wideo, największy na świecie. I tak się złożyło, że on przygotował nie tak dawno temu artykuł o polskiej branży gier. I oczywiście był tam Wiedźmin, ale Wiedźmin był tam jedną z 10 gier, którą Amerykanie wymieniali, opisując Polskę przez pryzmat gier wideo. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Czyli Wiedźmin jest najbardziej medialny, ale nie jest jedyny. Nasza ostatnia produkcja dla urządzeń mobilnych. Piotr Wątrucki, prezes ECC Games. Car Mechanic Simulator. W zeszłym roku pobrała się ponad 12 milionów razy, co jest bardzo dobrym wynikiem i pokazuje, jak ten rynek jest duży. Po pierwsze, duże spółki z udanymi produkcjami, jak choćby Wiedźmin, przetarły nam szlaki i zbudowały naszą markę. Natomiast drugą sprawą jest, nie ma co ukrywać, są nadal stosunkowo niskie koszty pracy. My po prostu możemy takie gry wytwarzać tanie. taniej i w zasadzie tylko w Polsce jest możliwe zrobienie gry budżetem rzędu 500 000 zł, która zarobi 10 milionów. Mieliśmy w zeszłym roku takie przypadki na rynku. Smartfony zmieniły rynek gier komputerowych bardzo znacząco. One poszerzyły ten rynek, więc ten rynek na pewno dzięki smartfonom bardzo urósł. Wszystkie narzędzia, które są niezbędne do tworzenia gier wideo, jeszcze 10-15 lat temu były nieosiągalne, były bardzo drogie. Bardzo mało firm mogło sobie pozwolić na kupno licencji, na silniki graficzne, na dystrybucję gier wideo, na przykład na konsolach do gier, gdzie było się bardzo ciężko dostać. W tym momencie te zachodnie, czy też japońskie korporacje się otwierają na producentów, sprzedają bardzo tanio licencje w zamian za na przykład success fee, za sprzedaży gry na danej platformie. I to też jest czynnik, który pomógł polskiej branży wyrosnąć. No to jest rynek, który naprawdę ciężko zatrzymać. Wszelkie badania wskazują, że rynek gier komputerowych, gier mobilnych, czy też gier na konsole rośnie w tempie kilkunastu procent. Jeżeli chodzi o globalną sprzedaż, trudno znaleźć gałąź gospodarki, która rozwija się w porównywalnym tempie. W związku z czym, jeżeli chodzi o ten rynek, no to raczej ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. To jeszcze garść danych. Polski rynek gier jest wyceniany na 500 milionów dolarów. Dolarów, nie złotych, dolarów. Pod względem sprzedaży gier zajmujemy 23. pozycję na świecie. Według opublikowanego w połowie ubiegłego roku raportu Forbesa w Polsce jest ponad 16 milionów graczy, z czego prawie 5 milionów stanowią kobiety. A jakie są Państwa ulubione polskie gry i jak Państwo je oceniają? Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Nauczyciele protestują. Dziś o tym opowiadaliśmy w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No a sytuacja staje się coraz poważniejsza. Takim zapytaniem, bo w momencie, kiedy na przykład fizycznie nie ma nauczyciela, no nie daj Boże, coś mu się wydarzyło, fizycznie nie jest w stanie tego wykonać obowiązku, z powodów zdrowotnych, fizycznych, wyjechał, nie ma go, to jak wtedy sobie szkoła radzi, tudzież system oświatowy? Co w takiej sytuacji przepisy mówią? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby dziecko nie zostało ocenione, prawda? Dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także ZD3 Polskie Radio. .pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Czekamy na listy, czekamy na telefony. A już teraz Daria Zawiałow. Zdjęcia. Oby tych szarych dni było jak najmniej. To oczywiście Daria Zawiałów i jej szarówka. Pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Minęła 16.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Utrechcie w Holandii. Trwa obława na sprawcę lub sprawców. Policja szuka 37-letniego Turka. Do strzelaniny doszło w kilku miejscach, poinformował szef antyterrorystów. W sprawie strzelaniny jest wiele niejasności. Zwołano posiedzenie sztabu antykryzysowego i wzmocniono ochronę siedziby rządu w Hadze. Władze podniosły alert zagrożenia terroryzmem w tej prowincji na najwyższy poziom. Zamknięto szkoły i uczelnie. Wzmocniono też kontrolę na lotniskach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło podczas prac remontowych przy murze okalającym Zamek Królewski na Wawelu. Zginął 43-letni obywatel Ukrainy. Chodzi o sprawdzenie, czy doszło do zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu wielu osób. Tragedię spowodowało osunięcie się ziemi i runięcie zainstalowanego tam muru oporowego. Władze Poznania zamierzają wesprzeć protestujących nauczycieli. Miasto zapowiedziało podwyżki dodatków, w tym motywacyjnego i za wychowawstwo. Mają być wprowadzone od nowego roku szkolnego, czyli od września. W ramach wypracowanego z władzami miasta porozumienia zwiększone zostaną dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół o 200 zł i wicedyrektorów o 119, a także za wychowawstwo czy warunki pracy, na przykład naukę w szkołach specjalnych, klasach łączonych czy dwujęzycznych. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Deszczowo i chłodniej tak będzie w najbliższych dniach, co najmniej do czwartku, kiedy nad Polską pojawi się więcej słońca i temperatura powyżej 15 stopni. Jutro maksymalnie możemy liczyć na 9 stopni na północnym zachodzie, 8 stopni w Polsce centralnej i na południowym wschodzie, deszcz głównie na północy. A co w pogodzie przyniesie najbliższa noc? Na pewno deszcz, gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem, to na północy kraju, na południu na terenach podgórskich śnieg. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na południowych krańcach do 0, 2 stopni na przeważającym obszarze i 3 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 090 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do soboty wybrane makarony Lubella 25% taniej, a jabłka bio 4,49 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 17. Nauczyciele protestują i przy tej okazji pojawia się pytanie. Polska szkoła, jaka jest? Ale tak naprawdę, pani Iwona. Pracuję w szkole od wielu lat i ostatnio, żeby przyszli do szkoły nauczyciele przedmiotów zawodowych, informatycy, mechanicy, jest to po prostu bardzo duży problem. Absolwenci szkół technicznych, politechnik, mają oferty pracy z wyższą pensją niż w szkole. To może komuś da do myślenia, że po prostu nikt nie chce w szkole pracować, jeśli chodzi o przedmioty zawodowe. A co państwo na to? 2273 zd3@polskieradio.pl. A już za chwil kilka połączymy się z naszą reporterką, która jest przed warszawskim ratuszem. Tam trwa protest części rodziców. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over. Jest taka nagonka. A dlaczego nie było nagonki na przykład jak policja strajkowała i dostawali po 1000 zł i jakoś nikt się tym nie zajmował. Teraz jak oni chcą strajkować i to wszyscy się martwią o dzieci. Jaka tu jest różnica w tym? Ci to uczą, a ci to poszli na zwolnienia i nikt, nawet ZUS się nie wtrącał w to, co policja robiła. Dziękuję panie Andrzeju za ten głos, chociaż pamiętam protest lekarzy rezydentów i wtedy młodym medykom też, mówiąc kolokwialnie, nieźle się dostało. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl, 23 minuty do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Jak mówiliśmy przed warszawskim ratuszem, o 16 zaczął się protest rodziców, którzy sprzeciwiają się podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego karcie LGBT+. Protest ten został zorganizowany przez Fundację Centrum Życia i Rodziny. Na Placu Bankowym jest Paulina Kozio, nasza reporterka, która śledzi to, co dzieje się dziś w centrum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co mówią rodzice. Ręce precz od naszych dzieci, nie róbcie z naszych szkół Sodomy, rabie i ręce precz od dzieci. To hasła, które pojawiają się na transparentach protestujących. Na Placu Bankowym przed ratuszem zebrało się kilkaset osób protestujących przeciwko warszawskiej deklaracji LGBT+. Jak mówi jedna z protestujących matek, chce ona mieć wpływ na to, jakie wartości są przekazywane jej dzieciom. Się tego, że po prostu prawa rodziców zostają ograniczone, że dzieci będą uczone czegoś, co nie jest zupełnie zgodne z moim sumieniem i z tym wartościami, które wiem też, co się dzieje za granicą, tak? Jeździmy, widzimy, czytamy i nie chcemy tego samego. Doszło do tego, że to jest jeden z przejawów demoralizacji właśnie dzieci, młodzieży. Godzi to w poglądy wielu ludzi. Jest to sprzeczne z chrześcijańskimi. On też doskonale jest świadomy, po co tutaj jesteśmy. Też trzeba po prostu i dzieciom o tym mówić i uświadamiać, że po prostu no, walczymy o zdrowe poglądy. Naprawdę stąpa po bardzo... Bo na protest niektórzy rodzice przyszli z dziećmi, a Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny, fundacji organizującej protest, twierdzi, że nie można ufać standardom edukacji seksualnej w Europie, WHO, które są zalecane przez warszawski ratusz w edukacji seksualnej. Naprawdę stąpa po bardzo, bardzo cienkiej linii. Co więcej, ten dokument zupełnie milczy na temat tej fundamentalnej roli i fundamentalnego znaczenia, jakim ma zgoda... Natomiast wiceprezydent Warszawy Paweł Rabi apeluje, żeby nie demonizować wytycznych WHO. Nikt nie ma zamiaru zmieniać tego, co do tej pory jest w szkołach. Edukacja w tym obszarze zaczyna się, o ile dobrze pamiętam, od czwartej klasy szkoły podstawowej i jest prowadzona zgodnie z programem MEN-owskim, więc tutaj nikt żadnej rewolucji robić nie będzie. Natomiast same standardy... Przed Urzędem Miasta Warszawy zebrało się też kilkadziesiąt osób kontrmanifestujących. Twierdzą oni, że warszawska deklaracja LGBT+ jest realizacją polskiej konstytucji. Tutaj o zupełnie podstawowych prawach człowieka, nie tylko gwarantowanych polskim prawem, polską konstytucją, konwencjami międzynarodowymi. No trochę wstyd, że w XXI wieku w kraju tak zwanej cywilizacji zachodniej trzeba się o takie prawa dopominać, one są po prostu oczywiste. Prawa człowieka zakładają równość wobec prawa wszystkich. To chyba jest oczywiste, że nie tylko większość, ale i mniejszość ma mieć te same prawa. My mówimy tutaj... Kolejne osoby dołączają do manifestacji i kontrmanifestacji przy Placu Bankowym przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Relacjonowała Paulina Kozian. Bardzo dziękujemy, a do tej sprawy wrócimy. Wrócimy w Pulsie Trójki przed 18:00. Beata Michniewicz porozmawia na ten temat z politykami PiSu i Nowoczesnej. Wyspami została 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty w wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkie wody. Aż tu wielki krat wywiódzony ziemię smył. Nagły skok wód, wyspa snu. Nauczyciele protestują. Pan Rafał w tej sprawie? Takie pytanie do nauczycieli. Ile godzin przerabiają w miesiącu i może by popracowali 160 godzin, tak jak normalny pracownik? Może jakiś nauczyciel się odezwie w tej sprawie? Oczywiście liczymy na głosy nauczycieli. 2273, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19:00. A u nas czas na kolejny temat. Czy zrobili już Państwo wiosenne porządki? Właśnie, dlaczego o to pytamy? Przy takiej okazji zwykle znajdujemy mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. A jeden z dyrektorów lokalnego oddziału Poczty Polskiej zaapelował na jednym z portali społecznościowych do mieszkańców Ursynowa, żeby niepotrzebne rowery oddali listonoszom. Drodzy Państwo, często w piwnicach zalegają stare, niepotrzebne rowery. Jeśli nie wiecie, co z nimi zrobić, podarujcie je listonoszowi. Mamy trudności z kandydatami do pracy w charakterze listonosza. Czasem zgłaszają się chętni bez własnego roweru. W tych przypadkach udostępnienie im tego środka transportu ułatwiłoby nam pozyskanie pracownika. Potencjalny listonosz uzyska narzędzie pracy, a Twój rower drugie życie. Czysta piwnica, a rower dla listonosza. Halo, dzień dobry. Mogę podpytać jedną kwestię? O, dobrze, że się pan zatrzymał. Szybko pan mknie. Szukam roweru dla listonoszy. Czy pan by oddał swój? Raczej nie. A dlaczego nie? On jest bardzo dobry, wydaje mi się. Szybki, szybko pan jechał. No, ale z jakiej racji mam komuś oddać rower? Listonosze potrzebują. Wie pani co, jest rowerem, no, średniej klasy, ponieważ tam... Ale hamulec jest. No jest, ale... A dzwonek? Jest. Sprawdzimy? No nie wiem, czy listonosza ktoś usłyszy. No to nie oddaję. Chętnie bym oddała, bo to jest grat, którego... Ale gdzie tam grat? Bardzo ładny. Jest kierownica, dzwonek. Kierownica, koła są, pedały są, więc jeździ na pewno. Natomiast rower nie do ukradzenia, powiedziałam. Nie jest atrakcyjny, jest brudny, zaniedbany i myślę, że w sam raz dla listonosza, no dobry byłby. Ma przerzutki, więc można jeździć. A jest dzwonek? Nie, nie ma dzwonka. To najwyżej by ktoś krzyczał. Jakiś tam. Tak, uwaga, jadę z listami. W Warszawie, no niestety listonosza Listonosze nie jeżdżą na rowerach. Listonosz Dariusz Walczak ze Związku Zawodowego Listonoszy i Asystentów Poczty Polskiej. No, ze względu na to podejrzewam, że jakby zostawił rower, to by już bez roweru wyszedł. Aż tak źle? No, złodziejstwo w Warszawie jest dość spore. A co pan sądzi o tym ogłoszeniu, które się pojawiło? Może to jest jakiś sposób, bo skoro brakuje tych rowerów, to może jeżeli ktoś opróżni piwnicę... Będzie akurat rower dla pracowników Poczty Polskiej. Jeden rower wiosny nie czyni, więc to naprawdę musiałby być bardzo szeroki odzew społeczeństwa. Taka może akcja. Można tak to nazwać, że to akcja rower dla listonosza. Niedługo dojdzie do tego, że zbiórka będzie, bo listonosze nie mają toreb. Może trzeba będzie go ubrać, no może trzeba mu buty dać. To jest bardzo złe światło, jeżeli chodzi o zarząd firmy, która no, nie dba o to. Poczta Polska odpiera zarzuty i podkreśla, że intencje ogłoszenia były dobre. W przesłanym komunikacie czytamy. Wewnętrzne ogłoszenie dotyczące pozyskiwania rowerów miało charakter lokalny i w zamyśle miało być prośbą koleżeńską. Jego niefortunna treść jest własną inicjatywą jednego z dyrektorów, nie będzie praktykowana w Poczcie Polskiej. O akcję rower dla listonosza pytała Monika Suszek, a w sprawie protestu nauczycieli pan Marcin napisał do Trójki. Byłem nauczycielem, pracowałem jako nauczyciel zawodu. Z dwoma kierunkami studiów i 20-letnią praktyką w zawodzie dostawałem 1500 zł na pełnym etacie. Czy to pensja dla kogoś, kto naprawdę ma wykształcić kolejne pokolenie pracowników? Pan Maciej zadzwonił się do Trójki. Niech pan Kwiatkowski zników zlikwiduje jeszcze teraz matematykę, bo fizykę już ograniczył i będziemy mieli coraz więcej inżynierów i techników, a niech dalej kształci humanistów, filologów, politologów i tudzież wiele i wiele innych, bo to jest tanie kształcenie. I jeszcze jeden głos w sprawie polskiej szkoły? Otóż rodzice nie chcą mieć wpływu na to, co się dzieje z dziećmi w szkole. Byłem w przedszkolu w Radzie Rodziców, teraz jestem w szkole podstawowej na Bielanach w Radzie Rodziców. W szkole jest około 15 oddziałów, a na spotkania Rady Rodziców przychodzi na stałe te same 5-6 osób. Rodzice nie chcą mieć wpływu na to, co się dzieje z ich dziećmi, bo jakby chcieli mieć wpływ, to wtedy w każdej szkole Rada Rodziców byłaby organem w pełnym składzie, który się interesuje, który wymusza na dyrekcji to, co zgodnie z różnymi przepisami przysługuje Radzie Rodziców. Panie Hubercie, dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czy faktycznie tak wygląda polska szkoła? Czekamy na Państwa głosy, a już niebawem opowiemy o pszczołach, które powoli przygotowują się do pracy. Chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę. wszystko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj. Albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu palić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija. Czas nas omija, czas nas omija. Listy płyną do trójki. Do pana, który pytał o czas pracy, pisze pan Darek. Pozdrawiam ze szkoły po 6 lekcjach i sprawdzaniu sprawdzianów. Przygotowuję materiały na jutro. Niemal codziennie pracuję po lekcjach po 3-5 godzin. Tygodniowo nie mniej niż 45-50 godzin. Zamieni się pan? Janarka w Trójce. Dobre wiadomości, takich nam trzeba. Zima się kończy, pszczoły się budzą, a według małopolskich pszczelarzy kondycja owadów jest w tym roku niezła, a to może zapowiadać pomyślne zbiory wiosennego miodu. Pasieka moja składa się z 70 rodzin pszczeli. W mojej pasiece przyzimowało 100% rodzin i mam, powiedziałbym, większość rodzin, zdecydowaną większość rodzin w dobrej kondycji, dosyć dużej sile. Jestem zadowolony z zimowli. Wszystkie mi pięknie przeżyły pszczółki. Rodziny, nawet niektóre bardzo silne, można powiedzieć. Jeszcze masz zdziwione, że aż takie są piękne. Pszczoły wyszły ładnie po zimie. Prezes zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy Stanisław Kowalczyk. To, że zima była sroga i było dużo śniegu, to znaczy, że pszczoły miały spokojną zimowlę. Nic im nie zakłócało tego spokoju. Często ule były całkowicie pokryte śniegiem, nie przeszkadzały im ptaki, nie przeszkadzali im ludzie chodzący gdzieś tam w pobliżu pasiek, czyli zimowa pod tym względem jest na pewno bezpieczniejsza, łatwiejsza, ponieważ no, brak zakłóceń powoduje, że i pokarmu jest więcej, mniejsze spożycie, pszczoły są spokojne. Są spokojne pszczółki. Widać, że zabierają się powolutku do życia. Przy sprzyjającej pogodzie pszczoły wylatują popyłek, który jest niezbędny w tym czasie do karmienia młodego pokolenia. Pszczoły noszą pyłek tylko, bo nic innego w tej chwili w przyrodzie nie występuje, a pyłkujących roślin jest sporo, bo i leszczyna, i olcha, dereń, poza tym krokusy i inne kwiaty wiosenne, one są obfite w pyłek. Ten pyłek nie jest najwyższej jakości, ale najważniejsze, że jest. Silne rodziny na wiosnę to jest taka szansa na to, że przy sprzyjającej pogodzie i przy takim dobrym nektarowaniu roślin jest szansa, że uzyskamy dobre zbiory miodu kwiatowego, tego właśnie wiosennego. Na pewno jak się wszystko rozkwitnie, będą pszczółki intensywnie latać na zbiory, będą przynosiły nektar, będą go tam odparowywać i przerabiać na miód, jak to mówimy. Pracy pszczół to jest druga połowa kwietnia, maj, koniec maja, pierwsze miodobrania. Mniszek lekarski to są te pierwsze miody, które już będą miodami do pozyskania i do konsumentów będą mogły trafić. To będzie akacja, no a w dalszej kolejności to już inne wielokwiaty, to już będzie lipa, która będzie kolejnym letnim miodem, a nasi pszczelarze tutaj naszego związku bazują głównie właśnie na tych terenach spadziowych, więc to jest najpoważniejszy pożytek, którego oczekują. A jak będzie spać, no to będą fajne zbiory i wszyscy będą zadowoleni. Może być dobra wiadomość dla konsumentów,